Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'd. Naelekea kwenye fadhila yake aliposema wa tahqiq. Narejea nyuma kidogo tulipoishia jana. Anasema wa tahqiq anna li iblis wa junudihi min al-jinn wal-ins a'zama al-inayati fi idlal al-ibad. Na tahqiqi kuihakiki mas'ala, kuyazungumza mambo kiuhakika, kiuhalisia, kwamba ibilisi na jeshi lake katika majini na watu wana mbinu kubwa, a'zamu al-inaya, inaya ni ihtimam, wana ihtimamu kubwa, yani kulipa umuhimu mkubwa jambo gani, fi idlali al-ibad, katika jambo la kuwapoteza waja. Ibilisi amechukua ahadi katika jambo hili. Waqad makkana Allahu iblisa min ad-dukhuli fil abdan, na Allah amemmikinisha, amempa nguvu ibilisi kuingia katika viwiliwili, walwaswasati fi sudur, na kutia wasiwasi katika vifua, waltiqamil qalbi bi khurtumihi, na kushika moyo. Iltiqam ni kuingiza kitu katika mdomo, kwa hiyo kushika moyo, bi khurtumihi, kwa khurtumi yake, yani kwa mshipa wake. Au khurtum ni kitu ambacho kiko mbele kama pua, mdomo, yani kwa khurtumi yake. Wakadhalika yadkhulu ajwaf al-asnam, na hivyo hivyo anaingia ndani ya masanam, yani matumbo yale ya masanam. Wayulqi al-kalama fi asma'i al-aqwam, na huweka maongezi, maneno katika masikio, katika sikivu za watu. Al-aqwam ni jam'u ya qaum. Anasema wa mithluhu yasna'uhu fi aqaidi al-quburiyina, na mfano wa hilo au mfano wake analifanya jambo hilo katika zile itikadi za wale wenye kuabudia makaburi, kama vile anavyofanya upotevu na udanganyifu kwa hawa wanaoabudu masanamu. Kadhalika wale Waislamu ambao nyoyo zao zimeambatana na haya makaburi anawafanyia udanganyifu vile vile, kwa sababu ibilisi ana mbinu za kuwapoteza waja. Fa inna Allah ta'ala qad ajna lahu an yujliba bi khaylihi wa rajalihi ala bani Adam, wa kuwa Allah azza wa jalla amemruhusu. Na hapa al-idhnu inakusudiwa ni al-qadari, sio idhnu shar'i, ni idhnu al-qadari, kwa sababu idhnu shar'i maana yake Allah analipenda jambo, lakini hapa kwa maana Allah amehukumu iwe hivyo, na Allah azza wa jalla amemruhusu ibilisi kuwavuta, bikhailihi, kwa kiburi chake, warajalihi, na mashairi yake, ala bani Adam, juu ya wanadamu. Tamko la khail, khail muda mwingine linapotumika lina maana ya arrakib, mpanda kipando, kwa maana natokana neno farasi. Na tamko la rajil, rajilu, rajilu, asili ya neno rajil ni mtu anayetembea kwa miguu, sawa, na jamu yake inakuwa ni rijalun, rijalun, inakuwa maana yake pia wenye kutembea kwa miguu, kama ilivyokuja katika aya ya tuna min kulli huyaje rijalan, imekuja katika waadhin fi nnasi yatuka, waadhin fi nnasi bil haji yatuka rijalan, sivyo, yatuka rijalan, rijalan pale ina maana ya wenye kutembea kwa miguu, sio wanaume, sio wanaume. Kwa hiyo rijala ni jamu ya rajul, na rijala ni jamu ya rajul. Haya, lakini hapa inakusudiwa bi khailihi, kwa kiburi chake, warajilihi, warajalihi, na mashairi yake. Kwa hiyo Allah amempa idhni ya kiqadaria awavute kwa kiburi chake na mashairi yake, ala bani Adam, wanadamu, wa an yusharikahum fil amwali والأولاد نأشركان ناو كتكمالي كذلك نواتوت كما يلبقوا جاكت آية يا قرآن. وثبت في الأحاديث نيم ثبيتك كحديث أن الشيطان يسترق السمع وما شيطان أنايب وسكيف بالأمر الذي يحدثه الله واللجام وامال الله تلزوشا kuna jambo Allah amelikadiria litokezee mwaka huu, shaitani anaiba usikivu kusikia lile jambo husika, halafu ndani yake huzidisha ya uongo. Fayulqihi ila alkuhan, huliweka hilo jambo alilosikia kwa Allah, huliweka kwa nani? Wale makuhani wale wenye kuambatana na mashaitani katika mambo yao. Wahumul ladhina yukbiruna bilmughayyabati, makuhani ni wale ambao wenye kutoa habari mambo ya ghaib. Wayaziduna fima yulqihi shaitan, na wanazidisha katika yale ambayo shaitani anawapa. Min indi anfusihim, kutoka katika nafsi zao. Miata kithba, wanazidisha mambo mia ya uongo. Wao wamesikia moja tu la kweli kutoka kwa shaitani aluliiba, alafu watapopewa wao wanazidisha ndani yake mia ya uongo. Wayaksadu الشياطين الجن والإنس الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور. أنا سيما ويقصد شياطين الجن نوانا وقصدية هاما شيطان وكجن شياطين الإنس وانا وقصدية ما شيطان وكبن آدم ما شيطان وكو أي نبي وكجن ناكبن آدم ها وكجن ونوالينغا wanawakusudia mashaitani wa kibinadamu katika nani? Min sadanati alqubur, katika wale walinzi wenye kuhifadhi makaburi, wale ambao wenye kuyasimamia na kuyatumikia makaburi. Wa ghairihim, na wengineo. Bidhalika albuhtan wazur, kwa huo uongo na uzushi. Albuhtan, uzushi, wazur na uongo, ule uongo aliopata mashaitani wa kijini wanawakusudia mashaitani wa kibinadamu ili wautumie katika yale ambayo wanayohitaji. Fayakuluna, wao husema innal waliya fa'ala wa fa'ala, kwamba yule wali yule mwenye lile kaburi amefanya makarama, akafanya. Yuraghibunahum fihi, wanawaraghibisha kwa mtu huyo. Wayuhadhirunahum minhum, na wanawatahadharisha watu kutomwacha. Aliyekuja hapa akaleta kurbani zake, kurbani vile anavyovitoa, ima pesa au vyakula au akachukua ahadi, kisha akakata mtu huyu, basi kuna baya litamfika. Wanawatahadharisha na pia wanawaradhibisha kwamba mtu huyu masha Allah ni mtu ambaye dua zake azirudi, ukija hapa mambo yako atafanikiwa, utafanya. Kwa hiyo wanawapa targhib na wanawatahadharisha nao. Watara al-ammata muluka al-aqtari waulata al-amsari muazzizina lithalika au muazzazina lithalika wayuwalluna al-ummada liqabdi binthur. Anasema na utawaona watu wengi wale wa kawaida wale ambao ni wafalme wa Qatar wa miji mbali mbali, waulata al-amsar na viongozi wa Misri mbali mbali, yani miji mbali mbali. Muazzazina au muazzizina lithalika, ni wenye kulitia nguvu hilo. Waiwalluna al-ummala, na wanawapa nafasi wale wafanyakazi. Liqabdi an-nudhur, kwa ajili ya kupotea zile nadhiri zenye kuwekwa na wanaokuja katika makaburi hayo. Utawaona al-amma, amma watu wa kawaida, ambao muluka al-aqtar wafalme, watu wenye hadhi, watu wenye uongozi. Waulata al-amsar, ulata al-amsar viongozi watawala. Muazzizina lidhalika, ni wenye kulitukuza na wenye kulikuza jambo hilo. Wayuwalluna al-ummala, na wao wanawapa wanawatawalisha wale wafanyakazi. Wepi? Waliopo katika yale mashahid, katika yale makaburi, wale ambao wanalinda, wale ambao wanayasafisha. Liqabdi an-nudhur, wanawaeka pale kwa ajili ya kupokea zile nadhiri za watu. Waqad yatawallaha man yuhsinuna fihi dhanna, na huenda wakayasimamia mambo hayo wale ambao wenye kuwajengea wao dhana nzuri. Min alimin, katika mtu ambaye ni msomi au qadhi au mtu ambaye mwenye kuhukumu qadhi au muftin au sheikh sufi au sheikh wa kisufi, fayatimu tadlisu li iblis. Kwa hiyo hapa inatimia ule ubabaishaji wa iblisi. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa kawaida akenda katika yale makubwa, akenda katika zile mashhad ambazo watu wanaenda kuomba, anamkuta pale sheikh fulani kamaliza Misri au kakaa Sudani miaka 10 au wengine wamesoma Madina, yeye ndo anashughulika katika kusimamia na kuwaradhibisha watu. Akamwambia mashaikh wale pale, kwani sisi tunaona watu wengine unaambia mikopo hii ya Islami kisiyo kadha kadha ni haram, anakwambia nimeenda benki nimemkuta picha shekhe fulani imewekwa picha yake na shekhe fulani, na katika hii window ambayo ipo shekhe fulani yumo, na yule kamaliza Madina huko kwenye Uwahabi. Sasa mtu kama wewe unakuwa utafanyaje? Kwa sababu kuna tadlisi ishafanyika. Anasema waqad yatawallaha, na huenda hilo wakalisimamia, mani yuhsinuna fihi dhanna, wale ambao wanawajengea wao dhana njema, watu ambao ni wazuri katika jamii ambao jamii inawakubali, min alimin au qadhin au muftin au sheikh sufi, ima awe ni alim au qadhi au mufti au sheikh wa kisufi, fayatimu tadlisu li iblis, hapo hutimia ule ubabaishaji anaofanya iblis. Watakarru ainuhu bihadha talbis, na shaitani hutulizana jicho lake kwa huu ubabaishaji aliofanya. Wa ya takarru ainuhu bihadha talbis, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi anasema innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin, mimi ninachokiogopa kwa ummati wangu ni wale wa shekhe, wale viongozi wenye kupoteza. Na al-a'imma hapa nakusudia watu wenye ilmu ambao wanapoteza watu. Hawakupotea watu leo katika ulimwengu isipokuwa mbele yao kuna msomi aliyesoma masala ya dini akawa anatoa fatwa, yatba'uhu alafun nas, anafatwa na maelfu ya watu. Kuna mtu mmoja Misri, sio Misri, Sudan, alizuka akawa anasema ukifanya ibada kisha ukipata yakini acha ibada hiyo, wewe ushakuwa katika watu ambao hawastahiki kufanya ibada. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka ikuje yakini. Kwa hiyo ukifanya ibada ukipata yakini acha hizo ibada. Kama unasali ukipata yakini usisali, usifunge, tayari yakini ishakujia. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, hajui kama al-yaqini hapo maana yake ni al-maut. Fa in qulta, ikiwa utasema hadha amrun amma al-bilad, hili jambo limeenea miji, ninyi mnakuja mnakataza mambo haya katika jamii, kwenda katika makaburi ya mashehe kuomba baraka zao, amma al-bilad, jambo hili limeenea katika miji, wajitamaat alayhi sukanul ahwari wal anjad, na wakakusanyika juu yake wale wakazi wa miji iliyoinuka juu na miji ambayo iko chini, al-ahwar kama ile tuhama ambayo tumeiona mwanzo, wal anjad najdi, miji ambayo munkhafidha iko chini, kama kule najdi kunavyoitwa kwa sababu hiyo. Watabaka al-ardhu sharqan wa gharba, na likaenea jambo hili katika ardhi mashariki na magharibi, maanake likawa hili jambo lipo mashariki na magharibi, wa yamanan wa shaman, na likaenea katika miji ya Yemen na miji ya Sham, wa januban wa adanan, na pia kusini na upande wa Adan, bihaithu la tajidu baldatan min biladi al-islam, kwa namna ambayo huukuti mji wowote katika miji ya Kiislamu, illa wa fiha quburun wa mashahidun wa ahya, isipokuwa utakuta na yake kuna makaburi na kuna mashahid, hizi mashhad za watu waliozikwa zikawa zinatengenezwa katika sura fulani na walio hai wenye kufanya mambo haya. Hizi ni hoja na hii ni shubha, si ndio? Na shubha hii unaipata hasa kwa wale watu wenye kuzunguka katika miji ya Kiislamu, au watu ambao wametoka wakatembea katika baadhi ya maeneo, wale huwa wanakuja na shubha mbovu na kuona waloshikamana na sunna hawana jambo. Tukatoka kenda katika miji ya Kiarabu, anakutana mambo kule, miji yote ya Kiarabu ila Saudia, haya mambo ya shirki yako wazi, dhahira yako wazi kabisa, madhahiru shirki muntashira, Misri, Sudan, Lakini Misri ndo kabisa unaweza kukuta makaburi yamejengewa watu, msikiti mkubwa kubwa kabisa kama uwanja wa mpira vile, alafu mbele kuna kaburi kubwa limeinuliwa na watu wanaingia na kutufu. Kadhalika unakuta wanawake wako vichwa wazi katika maeneo kama hayo. Hii ndio miji ya Kiislamu. Sasa yule alioenda katika maeneo yale akija katika miji yetu, akikuta watatu wanne wanasema haya mambo, mashehe wote wamenyamaza kimya, ataelewa vipi kwamba haya mambo ni haramu? Sasa hii ni shubu ambayo wanaitumia watu, wasema haya mnayokataza yasienea katika miji, mbona nyie tu peke yenu mnapinga? Si ndio? Anasema la tajidu baldatan, huukuti mji wowote, min biladi al-islam, katika miji ya Kiislamu, ila wafiha kubur, isipokuwa katika mji huo kuna nini? Na makaburi, wa mashahidun wa ahya yaatakiduna fiha, watu wanaitakidi ndani yake, wayuadhimunaha, na wanayaadhimisha, wayandhiruna laha, na wanaika nadhiri kwayo, wayatafuna biasmaiha, na wananadi kwa kuita kwa majina yake, wayahlifuna biha, na kuapa kwayo, wayatufuna bifinai lkubur, na watu wanazunguka katika ule uwanja wa makaburi ule, wanapita kwa pamoja wanazunguka, wayusirijunaha, na wanaweka suruj taa. Kuna baadhi ya makaburi ukienda katika maeneo fulani ya miji zinawekwa taa, siraji zinawekwa kabisa, watu wanamurika. Wayulquna alaiha alawrad warayahin, na wanaweka juu yake awrad, niradi kadhalika, na mkato. Wayulbisunaha athiyab, na wanayavisha hayo mavazi. Wayasnauna kulla amrin yakdiruna alaihi, na wanafanya kila jambo wanaloliweza, min alibadati laha, katika kuyaabudu. Haya ndio yenye kufanyika katika miji. Wa ma fi maanaha, na yaliyopo katika maana yake, min ataadhim, katika kuyaadhimisha, walkhudhui, na kunyenyekea, walkhushui, na unyenyekevu, watadhallul, waliftiqari ilaiha, na kujidhalilisha na kuyahitajia, iftiqar, kuyahitajia ilaiha. Bal hadhihi masajidul muslimuna, bali wanasema hii misikiti ya Waislamu, ghalibuha, mingi yake, la yakhlu an qabri, hayepukani na kaburi. Kila msikiti katika miji ya Kiislamu mbele kuna kaburi, mpaka donge huko watu watampinga, lakini akifa tu utaambiwa shekhe huyu anazikwa mbele ya kaburi, na mwanzo walikuwa hawamkubali wala hawamtaki. Au an qaribin minhu, au sehemu ya karibu, mtu atazikwa sehemu ya karibu na msikiti. Au mashhadin yaksiduhu almuslimuna fi awqati salah, au utakuta kuna mashhadi, ni makaburi yaliyotengezwa yale, wanayakusudia au wanalikusudia Waislamu hilo katika nyakati za sala. Yasnauna fihi ma dhukira, au baadhi ma dhukira, wanafanya katika sehemu hizo yale yaliyotajwa, au baadhi yale yaliyotajwa. Wala yasau aqlu aqilin anna hadha munkarun yablughu ila ma dhakarta ila ma dhukirta min ash-shana'a. Anasema wala hayenei, haitoshi akili ya mwenye akili akajua vipi, anna hadha munkar, kwamba huu uovu huu, yablughu ila ma dhukirat min ash-shana'a, unafikia katika kile kilichotajwa, ma dhukirat, kile kilichotajwa, min ash-shana'a, katika uovu. Halafu sasa si kama unafanyika tu, wayaskutu alaihi ulamau lislam, na wananyamaza juu yake maulama wa Kiislam, alladhina thabatat lahum lwataa fi jamii jihati dunia, ambao kumethibiti kwa wao ule mchukuo ule, yani kupatikana mwamko katika pembe zote za dunia. Yeti zameni katika miji yetu haya mambo ya shirki yalivyoenea na kutapaka, nani anokataza ushirikina katika miji hii? Hakuna zaidi ya masalam au mansari wenyewe wamechoka, wana habari ya shule zao tu sisi, wana habari ya hitma na mwezi, lakini hukuti kuzungumza masala haya katika miji zaidi ya masalafi, ndio ambao da'wa yao ina ihtimamu na masala ya tauhid na kuipusha jamii na ushirikina. Lakini watu wote wamenyamaza. Tambo huyu kasoma Sudani, huyu kasoma Misri, huyu kasoma Saudia, kasoma na vitikadha wakadha Indonesia, lakini akirudi katika miji anaridhisha watu. Sasa jamii ikitizama wanaozungumza hawa ni watoto wadogo, wanaozungumza ni hawa vikanzu, na mmoja anambia nyee vikanzu, akambana nyee vidira, hawa ndio wanaozungumza, hakuna wengine. Sasa watu wataelewa wapi? Wataelewa wapi? yani wewe utaelewa vipi manake wanayo kwa maridhioni wanayo kwa televisheni ni hao. Hizi ni hoja wanazozitumia baadhi yao. Mbona mbona mashekhi wamenyamaza, lakini haya mambo yameenea nyie tu peke yenu, jail anjail, watu wamepokea kutoka kwenye kizazi baada ya kizazi, iwe watu wote. Hizi ni hoja za Firauni, si ndio? Kwa mabadu al-quruni al-ula, yanalinganiwa juu ya Allah mmoja, anauliza ehe, wale wazee waliopita vipi? Na kuna baadhi ya watu ndio hivyo hivyo, wanaambia bwana, huu ni ushirikina, hizi ni bid'a. Anakwambia wale mashehe zetu vipi waliopita? Kwa hiyo wale wote hawajui, unajua wewe tu. Hiyo neema ya Allah, mshukuru. Wewe umebainikiwa na jambo, wako umebainikiwa, laha makasabatu wala kumakasabtu. Lakini watu hawaelewi mambo haya. Qultu, anasema nimesema, in aradta al-adla wal-insaf, kama utataka uadilifu na insaf, watarakta mutaba'ata al-aslaf, na ukaacha kuwafata wahenga al-aslaf, wale waliopita wale, wa arafta anna al-haqqa ma qama alayhi madha ad-dalil, na ukatambua kwamba haki ni ile ambayo ilisimamiwa na dalili, la mattafaqa alayhi al-awali, sio ambayo iliwafikiana nayo walimwengu, jailan ba'da jail, kizazi baada ya kizazi, wa qabilan ba'da qabil, na kabila baada ya kabila jingine, sio haki hiyo kwamba imefanywa na watu wengi. Fa'lam anna hadhihi al-umura allati nadinu hawla inkariha, basi fahamu haya mambo ambayo sisi tunazunguka kuyakemea kwake, wa nas'a fi hadmi manariha, na tunafanya bidii katika kuvunja zile alama zake, sadiratun anil amma alladhina islamuhum taqlidu al-aba'i bila dalil. Mambo haya yamechomoka kutoka, yameanza manake kutoka kwa watu wa kawaida ambao uislamu wao ni kuwafata mababa bila ya dalili. Acha kumfata baba yako bila ya dalili. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah, babake alikuwa ni Hanafi na alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, alihama katika miji ya Albania huko Yugoslavia, akaja katika miji ya Sham. Wakati yuko pale alikuwa ni mwanachuoni mkubwa kihanafi. Ikawa katika mji wao ule wa Sham, msikiti mmoja ambao ulikuwa mkubwa kipindi kile, wanasema ilikuwa jamaa inayosalisha ni mbili, kuna jamaa ya mashafi na kuna jamaa ya mahanafi, kwa sababu mahanafi hawasali nyuma ya mashafi. Kwa hiyo ikawa mashafi wanasali jamaa yao na mahanafi wanakuja kusali baada yake. Sasa Sheikh Albani kwa mambo haya hayakubali, ndio maana akaandika ile kitabu Sheikh Saf Tabgen. Lakini almuhimu katika vitabu vya mwanzo aloandika ikawa anazungumza masala haya. Sasa mtawala kipindi kile alikuwa ni mshafi, na ndio maana mashafi wakawa na nguvu, wanaswali mwanzo nini ile jamaa yao, alafu akimaliza kuswali mashafi. Baadaye akaja mtawala mwingine akawa ni Hanafi. Sasa ikawa baba yake ndio kiongozi wa kuswalisha sana, yeye kwa msimamo wake anaswali sala ya jamaa moja tu, kishamaliza anaondoka. Ikawa sasa kinyume chake, manake ikawa mahanafi ndio anaswali mwisho, baba yake akawa anaswalisha watu. Ikawa akishasali sala ile ya jamaa ya mashafi kishamaliza, hana habari kwa sababu ni moja. Baba yake alipokuwa anaenda ibada ya hija au umra, akampa jukumu, mimi naondoka lakini wewe ndio usalishe msikitini. Akamwambia sisalishi kwa sababu mimi nishasali jamaa moja. Akaambia nataka kuanzia leo tukubaliane moja katika mawili, ubaki na uhanafi lilokufundisha au hame katika hii nyumba yangu nilokulea, imma almuwafaqa wa imma almufaraka. Akaambiwa hivi, akaambia nipe siku tatu. Mtoto akamwambia babake nipe siku tatu. Akafikiria kisha akamfuata babake, akamwambia bali almufaraka, bali almufaraka. Akaondoka kwa babake kwa uzuri, akaanzisha nyumba yake huko, anatengeza saa, akapata uwezo, akajenga nyumba, maisha yameenda, maisha yamekwenda. Na wala hakuna taklidi ya namna hiyo kwamba mimi babangu alikuwa kadha, naona haya sitoacha. Umetoa vikoba kwa babangu, mimi alikuwa shehe, ukimwambia nipe hivyo vitabu, tawassul tupu. Hakuna hata kitabu kimoja cha Qur'ani, tawassul tupu. Kimi nazijua tawassul, tawassul ya Allah, Allah ilahu khalqi ya Allah zile. Sasa shehe gani alikuwa au mwimba kasida tu? Sasa tabadilike, mtu asinganganie kile kilichoachwa na wazazi. Ukibadilika, ukiliacha jambo lillahi, Allah anakunyanyua, Allah anakunyanyua katika ulimwengu. Kwa hiyo hoja za wengi katika watu leo, kama anavyotaja hapa Imam Sanaani, haya mambo anataja karne ya 9, Watu wengi wanawafuata tu wazee wao. Mwingine anaona taabu. Kafundishwa dini, kaelekezwa katika sunna, ambaye bwana mimi naswali kama nilivyofundishwa nyumbani. Eh, kishafi, kibadhi, kikadiani, sijui mimi mtu wa twarika, kwa hiyo wazee wangu siwezi kuwa naelewa kwamba huku ndo haki, lakini kidogo kidogo mpaka lini? Ningia kaburini au mpaka lini? Kwa hiyo hoja kubwa ambayo wako nayo washirikina, haya mambo wanayoyafanya yameenea katika ulimwengu, na hii ndio hoja yao. Na katika miji ya Kiislamu ni mambo ambayo yapo, hoja yao, na hizi ndio hoja za watu wanazozitengeza. Kwa hiyo Uislamu haupimwi katika mizani hiyo, sema watu wanafanya, watu wanatenda. Uislamu maqama alayhi dalil, kile ambacho kimesimama juu yake dalili. Na haya Allah ameyataja ndugu zangu katika Qur'an, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wallahi, inafika wakati mpaka mtu anakuambia au mashehe wote washirikina, maana yeye anaona kwamba hakuna mtu isipokuwa yeye mshirikina, kwa sababu yeye ni mshirikina. Watu wengi washirikina, mtu anauza vocha mshirikina, mwalimu wa skuli mshirikina, anauza si mafuta sheli mshirikina, sijui mwingine anacherehani chake tu mshirikina. Kila mtu mshirikina. Kipi? Muuza maji naye mshirikina, maji pia. Hii ndo jamii ilivyo. Kama ilifika wakati kwamba mtu ikiwa hali haramu watu wanaona kwamba haiwezekani, ishi vipi bana, lazima uzidishe mazero, haiwezekani. Inawezekana mtu akaishi bila ya haramu kama inawezekana mtu, bali ndivyo inavyotakikana mtu kuishi katika misingi ya tauhidi. Kwa hiyo watu wajitahidi, ndugu zangu, haya mambo tunayoyasoma ni mambo ambayo katika jamii zetu, katika familia zetu, yamechukua nafasi kubwa. Na kuna watu wamekuwa mpaka wakaingia makaburini maneno kama haya ya kuelekezwa kwenye tauhidi, hawajayasikia. Mtu kafa katika hali ya shirki, wala hajielewi, na hakuna udhuru kwa mtu ambaye anakufa katika ushirikina. Kwa hiyo ni kumhimidi Allah na kudumu katika neema ya tauhidi. Hakuna neema zaidi ya mtu kuwa katika tauhidi. Hata Uislamu utakuwa hauna thamani kwa mtu ikiwa si Uislamu wa tauhidi. Uislamu wa shirki, Uislamu wa bid'a, sio neema Uislamu huo. Uislamu wa neema ni ule ambao aliotuachia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pamoja na hayo, ndugu zangu, kumi hili ni la mwisho. Tutaingia mwezi 21, watu wajitahidi katika kujipinda katika ibada na kutumia fursa kumwomba Allah khairi, kadhalika kujihimiza zaidi katika kuisoma Qur'ani na kuihitimisha katika masiku haya, ili tupate fadhila na ubora wa mwezi huu ambao tuko nao. Nas'alullah bimanihi wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum. Barakallahu fikum.